یا ایو النبی قل لازواجک ان کنتن لا تريدن الحیات الدنیا زینتها فتعالین ومتعکن وسرحکن سرحا جمیلا. دې د ندریم باب دی زادې یو څلو احتمالات پورې په دې کې درې خطابات دی نبی ته. اول خطاب دی اته احتمالات کې یا ایو النبی قل لازواجک. دویم خطاب چې هغه ودر شمات کې وایست تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك. اول خطاب چې نبی ته ودر شمات کې ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. اصلور خطابات چې عام مؤمنانو ته شپږ درسمه آیات او څلور وختمه آیات کې ما کان للمؤمن ولا مؤمنه اذا قضى الله ورسوله ان يكون لهم الخيره. او بیا څلور وختمه آیات کې الذين يبلغون رسالات ما كان محمد ابا احد من رجالكم. او بیا بشارت په لفظ صفات باندې یا ایو النبی قل لازواجک اے پیغمبر او اے بی بیان خپلتا کتا سو ارادل لے د ژوند د دنیا او د خاص دای نو راشه او مد او ګلنا فائدې بدل کوم تاسو ته رخصت وکم تاسو لپاره رخصت او لو کوي تاسو سره د دې آیاتونو نزول بارک په سین لیکي چې نبی صلی الله علیه وسلم کله د زینب رضی الله عنها سره واده وکړ. زینب بنت جاش سره دا نکاح سره د دې لپاره شو دا په حکم الهی سره شو او اخر د صورت کې راشي د دې لپاره چې پای سره رسم د جاهلیت ختم شي. رسم د جاهلیت دا او چې عیب د متولنا د خیر سره نکاح کول دا به حرام ګڼل ناجایز به ګڼل. الله خپل نبی ته حکم وکړ چې زید د خیر سره زینب رضی الله عنها چې کله طلاق کړل نو الله نبی ته حکم وکړ تو سره نکاح وکړ. چې کله نبی صلی الله علیه وسلم نکاح وکړ الله سره دا نور بی بیان دا غیرت تبعید او جنرال او مطالبه ډیر نفقی شروع کړ ډیر خرچه غوښتل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دائن خپشو او دائیو چیزو تریوی میشتی پوردی و تنی نزدی کیگا ما او دائیو کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلی سوالی نلوی دلیو چیزای و تربیم زخمی شو وفت پی مکو تیوا چکل یو میشتی را شولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم را کس شو دعایت اللہ نازل کی یا ایو النبی قل لی ازوائک. بیا دعایتونا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بی بیانو تا پیش لکھتا دعایت طولو پا جواب کی ویل چھ منگ آخرت غوارو اللہ غوارو دنیا نو غوارو. یا ایو النبی اے پیغمبرا او آیا بی بیانو قبلتا کتا سو ارادل رئی دا جوندو دنیا و دا خواست دعای نو راشے پای دی بدل کوم تاسو ته رخصت بکوم تعالی رب رخصت او لو خیسته سرا تاسو رخصت کوم پری ودم. و ان کنتم لا تريدن الله ورسوله والدار الاخره فان الله اعد للمحسنات منكم اجرا عظيما. او که تاسو اراده لرئ د الله او د رسول دا او د رسول استنین یقینا تیار کړی د الله تعالی د پاز محسنات من کل ناج تاسو وی اجر عظیم اجر لوی. انکم کدا من تبعیز نه بلکې من بیان نه د کبي بیان د نبی دا ټول محسنات دي. یا نساء النبی میات من کل فاشۃ مبینا. اے بی بیان پیغمبر مکی آیت دا ذکر کہ تاسو اللہ و رسول و آخرت غواڑے اللہ و عجر عظیم در کے آئے چکلا اللہ و رسول غرق نس آ امور ذکر کے چپائے سر اللہ و رسول خوشحالی و جنت پائے ملوی گے دا اجزان مفاہشی بے آئے نہ بچ کے یا ایو یا نسان نبی اے بی بیانو پیغمبر مَن یاتی ملکل نا بفاحشت مبینہ چاچرات للوکل استاس نبی آئے احکارتا یزاب لہ اللہ عذاب و زیفین دو چل مرکلے شیئیتا عذاب دو چل ایلو عذاب دو چل مرکلے شیئی سکر دام مقربی نیزی نبی دی وکانا ذالک علی اللہ یسیر و دیدہ کار فاللہ بانی اصال لادا سن ومن يقنط من كلنا لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعطنا لها رزقا كريما او چاچ تابیداری کول استا سنت اللہ تعالی او رسول دا او عمل او کر سنت موافق تعمل صالحا موافقا للسنه نو دیہا اجرا وربکم آئی تا اجر دائے مرت ارمان دو چل واتلنا لہا رزقا کریما تیار کلے وہاں الہا رزق عزت من جنت بلہ اور کئی یا نسال نبی لسن لکا دی من النسائن اتقیتن فلا تغزان بالقول فیتمع اللذی فی قلب مرض وقلنا قولا معروفا دا بل خطاب دی بیبیانو نبی تا پتہ کہ بیان دا آداب دے دا خبر و کولو خبری کے نو کم طریقی سرے کے اے بیبیانو پیغمبر نہیں تاسو پشال نہیں چا دا زنانو دا دعا مخوض پشال نہیں ہوئی این اتقیت اللہ گچر تازو تقوال رین فلا تغزان بالقول نجول دا خبر مکوئی خبر نرمی و پسواری سر مکوئی تغزان بالقول مانا ابن کثیر دو سدین نقل کلی ترقیق الکلام اذا خاطبن الرجال چکلہ سڑو سر خبر کوئی نفائی کی نرمی مکوئی پسوال خبر کی مراولی زکا فیت مال لذی فی قلب مرض فستم بہو کیا سڑے چی بزل دائے کی مرض دا شیوت دے منافق سڑے رسل کی شیوت دے اب تم پیدا شی وقلنا قولا قولا معروفا وائی تسو وینا دا شریعت موافق وینا کوئی شریعت موافق کوئی ہو پائے کی نرم والے پوسوال ہو پائے کی نکے وقلنا فی بیوت کلنا اولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولا او اسے گے پکورن اخبلو کیا ہو مکار کوئی مکار کوئی آزیب و زینت و پشال دکار کولو جاہلیت لنبنی جاہلیت کارا کول تو امام مقاتل رحمت اللہ علیہ فرمائی مقاتل ابن حیان اِنَّا تَلْقِ الْخِمَارَ عَلَىٰ رَاسِهَا وَلَا تَشُدُّ چاہے با پسر بانے بیکار شن لپٹر آ چلی وہ بے تڑلی نوا کاری دل بٹول دس بنا کوئی امام مجاہد رحمت اللہ علیہ وآلہ یابر سڑو محیط گردے دے لکانت المرأة تمشی بین دے رجال واقمنا الصلاة واتینا الزکاة واتینا اللہ ورسولا او پابندی کوئی دمان زور کوئی زکاة و تابداری کوئی دا اللہ ورسول دا اللہ ما یرید اللہ لیتھب عنکم الرسال البیتے یقیناً غواڑی اللہ تعالی چلری کی استاسنا پلیتی اے خاندان دا نبی اے قرنی دا نبی رجس سے دا عذاب ته ملي کی امام علوسی رحمت الله علیه الله غواړي چې تاسو نه دا عذاب لري کی عذاب نن بچ کی دا انګی نجاست ته ملي کی ذنب ګناه ته ملي کی امام نے کثیر رحمت اللہ علیہ آیت بند لکھو یہاں نسن فی دخول ازواج النبی فی آل البیت دا دلیل پتی بانے چی بی بیانے دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا تا پا اہل کی داخل لی ویتحرکن تطہیر و پاک کی تل رب پورا پاک والی سرا تسو پاک کی واذكرنا ما يتلى في بيوتكم من آمن آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا او يادوي اجل استراجي بكورن استغيد آياتنا دلانا ود حديثنا نبينا حكمة مراد دفوي خبر من النبي حديث إن الله كان لطيفا خبيرا يقنا دي الله ترى بارك بين خبردار ان المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات دعات کی ذکر دے بشارت دے فجمع قولو دل صفات بانے اشارت باخر دعات کی عاد اللہ لهم مغفرت و اجر عظیم بدی کے لس عبادات دی درے عبادات بائے کے اوصاف دار زڑ دی اول پائے کی ایمان دے والمؤمنین والمؤمنات دیم پائے کی قنوت دے دریم خشوع دا صفات زڑ دی عبادات بدنی چیزیں اب آئے کہ اسلام دے صبر دے اور سوم روزہ دا عبادات بدنی ظاہری دی اسلام صبر اور سوم دو پائے کہ لسانی عبادتوں دی جب عبادتوں یو پائے کی صدق دے رشتہ ویلو تم پائے کی ذکر کول یو دیکھ عبادت مالی عبادت دے چاہ تصدق خیرات کو لی والمتصدقین والمتصدقات اور یو عبادت پائے کی ترک المنکرات دے منکر کارونا بھی آئے کارونا پری غدل کہا حفظ الفروج والحافظین فروجہم والحافظات اللہ سے عبادتوں نے دی شکل دارا شنو آخر کی بولا جزا ذکر کیا عاد اللہ علیہ وسلم مغفرہ ان المسلمین والمسلمات یقین المسلمان سڑے مسلمان سڑے مسلمان کدے مومنان سڑے مومنان کدے والقانتین والقانتات و تابداری کے ان کی سڑے و تابداری کے ان کی کدے اور رشتیا و ان کی سڑے و رشتیا و ان کی کدے ہوتا صبر کے ان کی سڑے و صبر کے ان کی کدے والخاشین والخاشعات و عرید ان کی سڑے دلان و عرید ان کی کدے والمتصدقین و صدق و خیرات کے ان کی سڑی و صدق کے ان کی خزے والصائمین و روجنی ان کی سڑی و صائمات و روجنی ان کی خزے والحافظین فروج والحافظات احفاظت کے ان کی سڑی دخل و عورتن و حفاظت کے ان کی خزے والذاکرین اللہ کثیر و یاد ان کی اللہ تعالیٰ لڑتے رہو یاد ان کی خزے اللہ ڈیر یاد امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ حدیث راوڑے دے آئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اذا ایقظ الرجل امراته پس صلی اللہ رکعتین قطبات تلک اللیلہ من الزاکرین اللہ کثیرا چکل شپی دشپی سڑی را پاسی و خپل خزم را پاسی و آئی دو رکات منزو کی پس اللہ رکات اینے دو رکات منزو کی آئے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دوش پکی اولی کلی شی دادا اچانا چی آئی یاد ان کی اللہ لردیر کتبا من الزاکرین اللہ کثیرا دلس صفات ای راجم اکلل نو اعد اللہ لهم مغفرتا و اجرا عظیما تار کلی دلہ تلا دائد پارا بخشش و اجر دلوی اللہ و تبخشش کے لوی اجر ور کئی اجر عظیم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا دين خطابات شروع کی مؤمنان شروع مؤمنان خودتا او ندی مناسب دفاع دیو مومن سڑی او دو مومن کدی کله چې پیسلو کی اللہ و رسول دا دیو کار دا چی شیر یا اللہ را خپلک وقت بکار دی کے الخیارت من امر ایمان خپل اختیار خپلک وقت دیشی مومن سڑی او مومن خدی آب خپل اختیار نہیں بلکہ آب جن تیرے دلاللہ حکم دلاللہ رسول دا پیسلی مطابق ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا او چاچنا فرمانی وکلد الله او رسول الله نو خیل گمراه شو گمراهی کار سرا دسړې گمراه و اذ تقول للذي انعم الله عليه وانعمت عليه امسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حق ان تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا دعات کے خطاب دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تا دیکھ زنی حالات زید رضی اللہ عنہ آ ذکر گئی زید رضی اللہ عنہ دا غلام د نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا اصلن چونو دا آزاد زید رضی اللہ عنہ مور سره ته چرتا لار کی جے ڈاکوانو دا مور نه بزور باندې اخستے و بے داز دن راوست دو عکاز میلے تا حکیم امن حزم دا وکیل دا بے شراو دا خدیج رضی اللہ عنہ دا اید پار بے خستل خرسول بے کول حکیم امن حزم دا چی زید رضی اللہ عنہ ولی دنو بے خستل چلور صدرائی ممن بے دیو دا خدیجی رضی اللہ عنہ خدمت بے کاؤ بے جکلہ خدیجی رضی اللہ عنہ دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح اکلن دا زید رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم توبہ کرو دا دی پلارو دا دی ترون برد تالاشکاو تردیش مکی تراؤ رسیدل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطالبہ اکلو دا زمان بچے دے منگ لے راک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور تو فرمائل ویتا سر زید نہ تپوس وکے کاستا سب پتلو باندې راضی او خوشحال او نذیر او کانتو نو بیا ویتا سو پتلو مجبورا کوي نا ویتا سو پدې نه مجبورا کوي ترنو پلار چې زید رضی اللہ عنہ نو تپوس وکای سر نبی په مقابله کې بل څوک نه غره کوم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سره پاتې شو لار سم لانل ترون سم لانل اے ازاد کو بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دال نبی صلی اللہ علیہ وسلم متبناو زیوال سره نیولیو دا دل احفظ اوکل زینب بنت جاش رضی اللہ عنہ دی دوارو پمینس کی آکور جوڑ نش اختلافات جوڑ شو تردی چی زید رضی اللہ عنہ ارادہ اوکل آئی تر طلاق ورکولو نبی صلی اللہ علیہ وسلم برطویل دائی سارا کزان سام سکالی کزاو جک از لک ایداو ایک دا چر د زید دے دا طلاق ورکیو ایدت تیر شن اللہ ما تا حکم کی چیز دے سر نکاو کا لیکن اللہ پائے سر آرسم دا جائلیت ختماو چی نکاو سرو کنو دا منافقان بیدین چی دی آئی با اعتراضون با کئی دای د شاکی د ټول حالت آیت کې واستقولوا للذي انعم الله عليه او کله چې ویل تا کدا چې نام کړ الله پای باندې من توفیق د ایمان او اسلام ورکړې وتا زید رضی الله عنه وانعمت عليه او تا منام کړې او پای باندې آزاد کړې دیو زید رضی الله عنه آزاد کړې امسک علیک زوجک او ساده زان سره بی بی خبرا من طلاق ولمور کو ودق الله و رضا الله نه و تخفی بی نفسک او پټاو تا په نفس پل کې ملا و آسو چلاو کار کون کې دای و تحصل لا سو یی دل تر خلقنا دین یی ری دې سزو سر نکاح کو نو خلق به خبرې کوي والله احق ان تغشاه والله شدید حدار دې دې چې تویری گداینا پاکور نه جوړې تر دې زید رضی الله عنه اور ته طلاق ورک چې کله طلاق ورکړو نو الله نبی ته حکم کوي نکاح سره او ته عدت تیر شنو نکاح سره او کله فلما قضا زید منها وترا پس هر کله چې پرکلو زید رضی الله عنه داینا حاجت پل نو زوجنا کانو منگ پا نکاح سر درک لتا تا لائے منگ دتا پا نکاح لتا قرآن کے پتول صحابوں کی دیو صحابی نم دے زید رضی اللہ عنہ اس دا آیت کی ذکر نے لیکن لا یکون علی المومنین حرج فی ازواج ادیائیہم ندیر پارا چندشی پا مومنانو باندی ستنگیا پا بارد نکاح کولو دو بیانو متبال ناکانو قلو سرا ادیا احمان آسو چینی ولی پا زویوالی سرا لوی مقصد دیکھیں لوی مقصد داو چاہ تردید در رسم رواج دی مشرکانو چاہ با دو متبال ناکانو بے حرام کرنلا اللہ نبی تا حکم کتو سر نکاحو کرنلا اذا قضوا منهن وترك لك پورا کی دانا جت پل وکانا امر الله مفولا او دے کار د الله تعالی پورا کلی شوی ما کان علی النبی من حرج فيما فرض الله ولا سنت الله فی الذین خلو من قول وکانا امر الله مقدورا دا بل خطاب دے نبی د بصیغت غائب سر ما کان علی النبی دا چې کله نبی صلی الله علیه وسلم زینب رضی الله عنها سره نکاح وکړو خلک خبرې ترې شروع کړې توانونه شروع کړل دې آیت کې اشاره دې طرف ته نکاح مقصد چې آر رسول د حکم د الله دی خلقو ته دې مقصد دا چې الله حکم خلقو ته ورسیږي او دا نه حرج د بشل لري دې ما کان علی النبی من حرج نشده په پیغمبر باندې ستنګیا فیما فرض الله رو پر سولو دای حکم گی چلا پرس کلے دے پا دی بالنے چلا کم حکم رسول پاک بد سنگی تنگی نشتے سنت اللہ فی الذین خلو من قبلو پشاند طریقی دلہ پائے کسانو کی چتر شوید مکی وکارا امر اللہ قدر مقدورا او دے کار دلہ تلان دا دشو پن لازم مقرر الذین یبلغون رسالات اللہ آکسان یبلغونا رسالات اللہ چاہی رسی پیغامات اللہ تلا ویخشونا ہو ایرگی دانا ولا اخشونا حدن اللہ نیرگی دی چان سواد اللہ وکفا باللہ حسیب و کافی اللہ تلا حساب کن کے ما کان محمد ابا حد من رجالکم دس ردف دیو سوال کے سوال دا چې دا څنګه نبی له چر خپل زوی د خځې سره نکاح وکړه دا څنګه سره دا اړین جواب کې چې دین نبی چې آپ سړو کې چا پلار نه نبی صلی الله علیه وسلم زامن او خو رجولیت ته نو رسیدلې ماشوم والی کې مړو څوک شپو مېشتو کې او څوک ولس مېشتو کې جواب کی ما کان محمد نرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پلار دیو تند سڑو ستاسو سڑو کی دا زامن زینش دے ولیکن رسول اللہ دے سر دفع بل سوال کی سوال دائے چیسو ضرورتو چی نکائے کولا انگور دینے خوزا خلق دانونا کئی بد ردوئی کار داو چې دی بدر د پوجبال نه کوله او ولکه رسول الله کې لیکن رسول الله تعالی دا مسله رسول زوريو چې رسم د جاهلیت ختم شي اگر که خلق دوازن او بدر دوی او خاتم النبیین سره بل دغه بل سوال کئ چې په دبان ادار رسول زوري خو نو په کار در چې بل رسول برا علی و هغه رسول وی کنه جواب یو کو جو خاتم النبیین اخری پیغمبرانو دی ددن روز تو بل رسول راتلو والا نشته چې پیغامات الله تعالی ورسوي زګه دته دا حکم شو چې تی ورسوا سلورم سوال لائے چی چاہتا دا فتر چی بل نبی بن رازی دے علم چاہتا دے ایو کان اللہ بکل شہین علیم و دے اللہ تلا پاریو شبانی علیم آدا خبر ورکلے دے چی بل رسول بن رازی اللہ تا فتر دا آیت دلیل لے پدیب آئے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری رسول لے دیو نو پسین لیکل دی چې څوک دا داوا کوي د دې چې زه نبی ما ابو جره کی امام علی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر المانی کی دی آیت باندې لیکي وای کانو صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین مما نتقبل کتاب و سنہ و اجمعت علیہ الامه نبی صلی اللہ علیہ وسلم چې آخری پیغمبر دے دادا سے مسئلہ را ممانت و قبل کتاب و سنت قرآن و سنت دوڑا پتی بانی ناتق دی دوڑا دلیل لی اور پتی بانی اجماع دا امت دا ایسو چھے دی بخلاف کے عقیدہ ساتین فیکفر و مدعی و خلافی و یقتل اب ہو جائے گی امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دے ابن عطیہ رحمت اللہ علیہ نقل کرے لے آئی حاضی الالفاظ عند جماعت علماء الامت خلفا و صلفا دا الفاظ دا خاتم النبیین فنیز دا جماعت دا علماء دا دی امت بانی مخکنی و رستنی دا عموم سر راست لے شوی دی آم مقتضیر دیدی نسل اللہ لا نبی بعدا دا نه رسو بل نبی بل پیغمبر نشته ورته به ذکر کوي امام نے جریر تبری آئی الذی ختم النبوۃ فتبع علیہا دا رسول نے چې نبوت سلسله بن لګل شوې ده په سبب دا ای بن دبال نے پای مہر والے شوې ده وَإِلَّا تُفْتَحُ لِأَحَدٍ بَعْدَهُ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ تر قیامت پورې بل رسول نشرات لے. امام نے کثیر دی آیات بننے لکھے پیه نسن علی اللہ لا نبی بعد. امام ابن صفی رحمت اللہ علیہ تفسیر مدارک کی دی آیات بننے لکھے وی آخرم یعنی لا ینبی او احد بعد دنا رستو بل چوک نبی رات دو والا نشتے. تفسیر خازن کی دی آیات بننے لکھے وختم الله به النبوته فلا نبوته بعد ولا ما بل رسول نشتره. وبرداد کی امام راغب رحمت الله علیه لکی ختم النبوته ما تمها بمجیه الصریح دلیل دی بده چې نبی نرستو بل نبی نشتره. یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوه بکرة واصیلا والذی یصلی علیکم ملائکته لیخرجکم من الظلمات الی النور وکان بالمؤمنین رحیما. د دې نه تر اخره پورې بل باب دی سلورم باب. پدې کې باقی 15 خطابات دی نبی ته مخکې وو خطابات ذکر شو. اول خطاب چې آپ 15 سلو اجتماعات کې یا ایو النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا. بیا بل خطاب چې او اتسلو اجتماعات کې ولا تتل کافرین والمنافقین ودازاهم. یا پنځوستم آیات کې یا ایو النبی ان احللنا لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن. بیا دو پنځوستم آیات کې بل خطاب لا يحل لك النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج. بیا آخری خطاب چرے آئیو کنش بیتم آیات کرے یا ایو النبی قل لی ازوائک و بناتک و نسائی المومنین یدنین علیہن من جلابی بیہن. او وہ خطابات چرے آئی مومنان اتری. اول خطاب یو سلو اکتم آیات کی یا ایو الذین آمن اذکروا اللہ ذکرن کثیرا. بیدو سلو اکتم آیات کی سبحوہ بکرتا واصیلا. یا ایو کم پندستم آیت کی یا ایو الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن. بیا سلورم خطاب آئی تدری پندستم آیت کی یا ایو الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یوزن لکم. بیا شپک پندستم یو کم اویا و اویا آیت او اتا آیاتونو کی تخویف دے. اول وہ پنجوستم آیات کی او بھی اتا پنجوستم آیات کی. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا واثما مبينا. بسلور شبيتم اتش بيتم بوري بيا دعوية امايات كي بزجر منافقان بغير زوري سؤال نقول دري دري شبيتم آيات كي يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. اے دے ایمان والا او یاد ہوئے اللہ لرا پیاد او لڑی رسرا او پاکی وائے دا سبائی او بیگائی منارو. اللہ یاد ہوئے سمان دا تسبیح او پاکی وائے. هو الذی یصلی علیکم خاص اللہ ذات دے چی پرتکوی شان ستاسو پر رحمتن سرا. یصلی علیکم استاذ شان پر تکي سنا در باندې وي. امام بخاری رحمت الله علیه دا ابو العالی نے نقل کړی دی ای صلاۃ اللہ تعالی چې ثناؤه علی العبد عند الملائکه ملائک مجلس کې بندې آیات کی دا ثناؤ کې ثناؤه علی العبد عند الملائکه نو الذی یصلی علیکم وملائکته خاص الله ذات دې چې پرته کوي شان تاسو پر رحمتونو سره او ملائکته او ملائک داو بي دعا په دعاګانو سره دعاګان لغواړي لیخرجکم من الظلمات الى النور دیر پاچو باسی تال تیارو نرنا طرف تا ظلمات نمرد تیاری منافقت دی ایل امراو بس النور دی ایمان کامل تا وکان بالمؤمنین رحیم و دیاف مؤمنان بند رحم کن کے تحیت یوم یلقونه سلام وعد لهم اجرا کریما پیشکشی د دې با په دای ورځ چې مخامخ شي د الله سره سلام سلام به دای پیشکشی دای تحیه و سلام احکام قران کې جساس رحمت الله علیه د قداد رحمت الله علیه نقل کړي تحیت اهل الجنه السلام وعد لهم اجرا كريما وتيار كلي دي لرا اجر عزتمن يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا اي پیغمبرا يقينا لغله دي منتظر زير اور كن کے منن کو تا زير اور کے اچ دي سوک منی د الله حکم منی نبی منی إلا أرسلناك شاهدا ليقينا لغره دم تعالى بيان كون کے اقو مبشرا نذير اور كون کے ونذير نوير اور كون کے شاهد من بيان كون کے وداعيا الى الله باذن اور ابرن کے اللہ طرف تو باذن داسرا و سراج منير اور دیو پڑقید ان کے سرائے منیرا ذکر نبی چ اللہ تعالی راولے گن پای سر اللہ تعالی ظلمات د شرک چ دیائے ختم کر تیار د شرک ختم شو اور سن د جاہلیت چ اور سر ختم شو سراج منیرا تفسیر مدارک کوئی چیز دین قرآن مراد دین بیا دلتا زو مقدر دے ذات سراج منیرہ خاون دا ڈیوے پڑکا کون کے ذات سراج منیرہ یا تالین سراج منیرہ لستن کے دا سراج منیر قرآن وبشر المؤمنین بأن لهم من اللہ فضلا کبیرا او زیر ورکا مومنانو تا چی یقینا دیولا در طرف دا اللہ نا فضل دیلوی ولا تو دل کافرین والمنافقین وداساہم وتوکل اللہ وکفا باللہ وکیلا دیات کی حال دا اصحاب الظلمات دے چاہ کافران دی منافقان دی او تابیداری مکول کافران و منافقان و پرید و تکلیف دده او زان سپارا پا اللہ بنو کافی دی اللہ زموار کفا اللہ وکیل یا ایو اللذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات دیات کی خطاب دے مؤمنانو تا ربط مکی سرداز دے مکی صفتون منافقان ذکر کلل زنے چا اصحاب الظلمات دی کافرین دی منافقان دی مومنانو تو ای تاسو دای بشال مکی گئی پاسیت ور کولو کې تاسو تکلیف ور کوي، بلکې هغه بی بیان اخری چې تاسو دای سره سیم نکاح شوی سپایدم تن راغسته نو دای سره هم تاسو احسان کوي نکاح کې راله فائدہ تن راغسته دخول سره نه شوی خلوت صحیح اور سره نه شوی ناصرن تاسو احسان کوي. یا ایو الذین آمنوا اے ایمان والا وکړه چې نکاح کې تاسو مؤمنانو خو سرا ثم طلقتم اهلنا بطلاق ورکه ایتا من قبل ان تمسوا لما کن نزدیکت نه ایتا ایتم نزدیکت نه کړو ای طلاق ورکه نو فما لکم علیه الا من عده تعددنا نشته ستاسو د پاره پای باندې څه د چشمارې تاسو آیل را نفس نکاح شوی او دخول نزدیکت آیت نه شوی طلاق دی ورکړه دا عدت نشته. بیا به یا د آیت پاره مهر بیا مقرر شوی یا به نه مقرر شوی، که مهر مقرر شوی نو د آیت ذکر مخکې بقره کې وشي چې آیل به نیم مهر به ورکې، او که نو مقرر شوی نو دا آیل پارا متعا دا چایل و جامع بولالی چپل ایلو پتن و بڑا دا سجن بولالی و مد دیو هلنا رو پای دیو رکی ایتا و سر دیو هلنا و پرید ایل را پا پری خودلو خیستا و سرا. یا ایو النبیو الا احللنا لکا زوائک اللہ دی آتی توجوره دا خطاب دی نبی تا بوس حد من کواتو چار پر اللہ تعالی ډیر بی بیان اعلی لیکلی دی اے پیغمبر یقین الحلال کلی دی مستاب پر بی بیان اوا چور کلی تا ای د مہر نه دای مہر دی ور کلی په ما سره نکاح استار پر حلال دا و ما ملک دی یمین کو اج مالک دی کې خیل استا مما داینا با الله علیک اج میرا بالک ل الله بتا باندې مال کافرانو نا ابا الله الله باندې میرا بالک ل کافرانو دې مال غنیمت کې حاصل کړي وینځي و بنات عمه کا و بنات عمه دې کوا نونا د ترستا او نونا د تروریانو ستا و بنات خالق و انون از ماما غانو ستا و بنات خالات کلاتی آجن نامک او انون از ترویانو ستا چه جدی کلی رستا سرا آجن نامک از کسی کرکی زکا حجرت سرا تمامیت دا ایمان رازی کمال دا ایمان دا رازی حجرت سر رازی حجرت نمی غیر ایمان ناقص وی ان نبی دا پار چه دار پار بکار دنو کامل الایمان کامل ایمان والا و امرأتا مؤمنتا و اکزا مؤمنا این وحبت نفسا للنبی کچری و بکی آخ بل زان پیغمبرتا پیغمبرتا زان و بکی ایل اراد النبی و ایت سن کیا حدا کو غالی پیغمبر چی نکاو کی رائے سرا خالصتا لکا من دون المومین دا خالص یواز دستا فاد مؤمنانو نا خالصتا دو مطلب دی یو دای چې ستا لپاره د څلورو نه زیاتو بیبیانو حکم دا خالص یوازې ستا لپاره دی او هر چې امتیان دی نو دای لپاره د څلورو نه زیات جایز نه دی خالصتن لک دین دای دا خالصتن دا لګي دا و امرات مؤمنتن ان وابت لب نفسها للنبی او کده مؤمنه چې اوبه کې خپل ځان پیغمبر ته بغیر د مهر نه و خضر آشی نبی تو استاس رزن نکاح کن بی غیر نمارن آل رجائز دا امتی تا دا سنش گی راو پائی کی محر با پائی کی دی قد علمنا ما فرزنا علیهم پی ازواجهم یقینن علمیم پائی بننے چی پرسکرم پائی بننے پی بی بیانو دائی کی و آچی مالکان دی خلاسون دائی لکی لا یکون علیک حرج لدی پاچ نشی پتا لتنگیا د نبی د ډیرو خود کولو حکمتونو دو یو دای چې ډیره بیبیانې نو ډیرو خاندانو سره تعلق د سرګنې پیدا شي، ډیر خاندانونه به د په سخرانې کې را شي، دا ته به د دین رسول چې دی دا به ورته آسان وي، بیا تبلیغ د دین به آسان وي. دین دای چې دا بیبیانې د نبی به عامو زنانو ته به دین کوي، نو چې څومره ډیر وي نو هغومره به د عینه دین زده کول آسان وي. لکه لا یکون علیک حرج وکان الله غفور رحیما، او د الله تعالی بخنه کوونکی او رحم کوونکی. ترجی من تشاء منهن و توبی الیک من تشاء. د نمبر نه رستو کولی شي او بیبي چې ته یې غواړې، او یو ځای کولی شي د ځان سره چې ته یې غواړې. ترجی منهن من تشاء، دا عد دلیل په دې باندې چې نبی باندې قسم واجب نه و، د ښځو مین کې تقسیم دا واجب نه و. احکام القرآن کې جساس رحمت الله علیه لیکي وی هذه الآية تدل على أن القسم بينهن لم يكن واجبا على النبي. ښځو په مین کې تقسیم د نمبرداري دا په نبی باندې واجب نه، امت باندې دا واجب دی. البته که پای کې وخت راولګي او خپل نمبر په خپل خوښه باندې بلې ته پرېږدي، پای باندې بیا سړی دا نیولی نه دی. سودا رضی الله عنها چې وایي خپل نمبر د شپې دا عائشې رضی الله عنها ته پرېږدي. نو ترجی من تشاء منهن، نمبر نه رستو کولی شي آبی بی چې غواړې تر دېونه. و توبی الیک من تشاء، یو ځای کولی شي د ځان سره چې ته غواړې ستا خوښه ده. و من ابتغیت، او هغه بیبي چې طلب کوي یو ځای کېدل، ممن دا چانه ازلتا چې تا جدا کړی ده، جدا کړل بیا یې ځان سره یو ځای کې، نو فلا جناح علیکا، بیا هم به تاسو ګناه نشته. ذالک ان تقر اعین ولا یحزن ویرضین بما آتیتهن کلهن، دا چې ډېر نږدې دی دا چې یخی به سترګې دا او نه به خفه کي او راضي به وي پای بند نشتې ورکې دې ټولو ته. والله یعلم ما فی قلوبکم، الله چې عالم نه پا بند چې په زړونو ستاسو کې دی، او د الله تعالی په یو صبرناک. لا یحل لک النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج، ندی حلال استع بارک دی رسول دینا. دیات بار کیو قول لای چی استع بار دایت دا منسوخ دی ابرنی آیت سر پندستم آیت سر دا منسوخ دی. دیم قول لای چی دا منسوخ ندی من بعد ما ندای چی مکی سلور قسمون زنان ذکر شو، دا سلور قسمونه بل قسم سره نکاح کول دا جایز نه. ولا ان تبدل به الا من ازواج، نه نه جایز چې بدل کې بده سره نور قسمونه به بیانې. ولو اعجبك حسن لا اگر که تعجب کې واجی تعالی رخایز دای الا ما ملکت یمینک، امر اج مالکان شیرا کلا سنست او دل تعالی پاری او شی باندې نکبال. یا ایو الذین امنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم الى طعام غیر ناظرین اینا. اے دی ایمان والو، دغه خطابات شروع کی مؤمنانو ته د اته اوامر او نواهی ذکر دي، ادب ذکر کوي آیته. خوراک د پاره چا دعوت در کنه مخکې نماز حال تکینه انتظار کې لکه دی کیو اکور والا د تکلیفې. دویم دا چې دا دلالت کوي پراتون کې دا د حرس په حرس دراتلون کې والے چې دا حرس ناک دي بغیر د اجازه نو نه داخلي یا ایو الذین آمنو اے د ایمان والا هم داخلي کورن د پیغمبر تا ما دا چې اجازه درکله چې تاسو تعالی تو امن د پاره د خوراک غیر ناظرین اینا او چن به انتظار کن کی د پخیدلو د خوراک انا دومره مخکې مزه چې به انتظار کنه چې کله به پخیږي اوس ولکن اذا دعیتم فادخلوا لیکن کله چې تاسو راو بلل شئ نو پس داخل شئ فزاتم تم نو پس کله چې خو تاسو پند شرو نو خوار شئ ولا مستانسین علی حدیث او نوې ساره کې مین کون کی د خبرو سرا روڑی دیو خوڑا بس بیزا خورے گا آئینا رسط وکینینا زینب رضی اللہ عنہ دوادی چیو دیکھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روڑی کلیو ولی ما چکلا آئین خوراک اکنو زن صحاب پائے کناس تو چاہی خپل مینس کے خبر اتری کولی اتن کورونو یو کوٹا با پائے کے نبی تو پای کی تکلیف وو تراوت با دیو تیر حاد وای سویلم نو شو دی خپل وطنم نو الله آیتونه راولې کلو بیا آیتونه د پردې مرال دا نمکه پرده نو پرز دا یو کی حکم د پردې راي چې بغیر د اجازه نو داخلي ګم نو اګو بیا نو پیغمبر سره خبرې کړي پردې نه اخو به کې پیدا تو ایم تم بند شرو ان ذالکم کان یوزل نبی فاستحی منکم یقلن دا کار چې دا تکلیف ورکې پیغمبر تا نو حیا کې ستا سنا والله چې احیا نه کې د بیانولو د حق نه لا حق بیانې حق نه پرېدي و اذا سالتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب او کله چې تاسو څه شی غواړئ داینا کله چې سوال کوي تاسو داینا سامان متا امام قرطبی رحمت اللہ علیہ دا عام نے دینی اور دنیاوی ټول ضروریات شامل نے مانا دنیاوی ضرورتوں بار کی تو سوال کیا دینی ضروریات بار کی تو مسئلے معلوم ہے نو فاسألوہ اللہ من وراء حجاب بس تپوس کوئی دائنا آخوا دا پردینا پردہ دیوال نا آخوا تپوس کے آئی تو گوری نو دا دلیل لے پا دی بانی چی کور بالے پردہ دروازہ ساتل پکار دی من ورائے حجاب ذالکم اطہرو لقلوبکم دا طریقہ شاہ پاک ساتون کی رزرون استاد لرا و قلوبہن لرزرون دائی لرا وما کان لکم انتوزو رسول اللہ ولا انتلکہو ازواجو من بعده ابدا او نری جائز تاصلا چه تکلیف ور گئی پیغمبر دلاللہ تا او نداشی نکاو که دبی بیانو داشتران رسو دانا چرے من بعد ایمان بعد موتی ہی در نبی در مرد در رسو دا دبی بیانو سر نکاو نکی در دی سر نکاو در یوسو وجن حرام دا یو داری چی دا امہات المومنین دی مومنانو مین دینی مخی ذکر کلل دین دارے چی دا با بی بیانی دنبی وی پا جلنت کے حکمی دنیا کی دا بی بیانی جلنت کے وی مخزی درین دارے چی دا نکاح حرام دواجی دا عزمت شرافت و احترام دنبی دواجینا دیوی نباعت سر نکاح بکینا دا بی بیانی دنبی وی پا جلنت کے او بی بی چی خدا چی دا دا دویم خاون سر بای اگر سڑی دی آمد شو خدی بل خاونو کو دا خدا چی دا برا دویم خاون سر بای یو قول دای چی کم سر خد جون تیر شو دا آی سر و دویم قول و دا راجح معلومی چی دا با دویم خاون سر بای دا جی دا بی بیانی دن نبی بی دی پیغامبر بی بیانی بای دیو جن آی سر با نکاح نکے ان ذالکم کان عند الله عظیما یقین دا کار فنی ذ اللہ بنے غٹ گنا دا یار بی بیان سرا نکاح کے ان تبدو شيئا او تخفوه فان الله كان بكل شيء عليما. کتازو کار کوي او شلرا یا پټوي لرا نو یقینا د الله تعالی پاره او شبان دي عالم. لا جناح علیهن فی آبائهن ولا ابنائهن ولا اخوانهن ولا ابناء اخوانهن ولا ابناء اخواتهن. مخکې ذکر د حجاب وشو، اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. نو دې آیت کې دای نه ځنو کسانو استثناء کوي چا مخامخ خبرې وکړي مس ګناه نشته، او نشته په دې باندې څه ګناه په بار پلارانو دی کې او نو بار زامنو دی کې او نو بار ورونو دی کې ولا ابناء اخوانهن نو په بار ورونو دی کې او نو بار د خوریانو دی کې ولا نسائهن نو بار نور خوځو کې ولا ما ملکت ایمانهن نو ناج مالک خلاصون دی. واتقین الله او یره کوئی د الله تعالی، ان الله کان علی کل شیء شهیدا، یقینا د الله تعالی پر یو شی باندې حاضر ناظر. ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. مکه دا نبیانو سره د بیبیانو سره وا د نبی د بیبیانو سره نکاح کې زګر دې سره نبی ته تکلیف ملایوي، او تکلیف به ورکه نه بلکې پای باندې درود نو آیا تک الله چې دیو دا الله ملائک پای باندې درود وای. ان الله وملائکته یقینا الله تعالی چې هم ملائکه یصلون علی النبی صلات درود وای په پیغمبر باندې، پیغمبر باندې درود وای، دوړو کې فرق دی. امام بخاری رحمت الله علیه صلات د الله تعالی ثنا هو علیه عند الملائکه دا ثنا او صفت بیان ول فنز د ملائکه باندې دا صلات د الله تعالی دی، او صلات د ملائکه چې دعا او دعا او ال دعا کولې. سفیان رحمت اللہ علیہ نے ابن کثیر نقل کرے صلاۃ الرب الرحمہ، صلاۃ اللہ تعالی چه ا رحمتنا علی گل دی، صلاۃ ملائکہ چه ا الاستغفار ای ربکنا گوتل. صلاۃ اللہ تعالی په خپل نبی باندې آدای چه رحمت خاص کول، رحمت خاصه کول، اوت عزت ور کول، د ګناہوں معصوم ساتل، اتم مغفرت کول، لوی لوی درجات ور کولا تا د صلات د الله ملائک صلات د دار پر دعاګانې وتل، دا عزت او احترام کولو، دار پر مغفرت طلب کول. یا ایو الذین آمنو اے ایمان والا صلو علیہ الصلاۃ و ایپا و سلم تسلیما و سلام و پر سلام. یہ خطاب دے مملان تے تاسو بے درود وائے، بے درود کی چیز یو فائدہ ردی د خپل ځان دا، یو دای چې کله په نبی باندې درود وای، نبی باندې درود وای، اذا امر الله بن عمل الذي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه. دیم فائدې زرف فلسان لا زګل نبی باندې درود ویل دا مستلزم دی رحمت الله لر الله او بد باندې رحمت را لېږي، ایو په سو چون د باندې را لېږي، ګناونو سماف کی. امام مسلم رحمت الله علیه حدیث راوړی د ابو هريره رضی الله عنه په نقل باندې، پای کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلی علی واحده صلی الله علیه عشرہ، څوک چې ما باندې یو ځل درود وایي الله په هغه باندې لفظ الرحمت نور علی صلی الله علیه عشرہ. د عبد الحی انصاری په نقل باندې نسائی کی حدیث راځي د نبی صلی الله علیه وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی آتانی آتی من ربی، راغی ما تیورات دنکے دیتا رب زمانا، اما تداول چې من صلى من امتک صلاتن د استاد امت کې چې چا زل درود وا بتا باندې نو كتب الله له بیا 10 حسنات ومحا عنه 10 سیئات الله دل رب دې یو زل درود ویلو سره لس نیکي وللیږي او لس خطاګانې معاف کړي ورفع له 10 درجات او لس درجه ول الله تعالی پورته کوي په یو زل درود سره امام نسائی دا حدیث راوړی او دې تلوی بخیل ویلې شوې ده چې نوم د نبیات لشي او بیا هم درود نو ایمان ذکر تو عنده فلم یصلی علی حدیث راځي لوی بخیل سړی دی چې نوم د نبی صلی الله علیه وسلم یاد شو دا پای باندې بیا هم درود نه وي دا بخیل سړی دی او خیره متشوی دی بیا فرضیت د درود کې چې درې قوله دي فرضیت درود کې یو قول دی چې ټول عمر کې یو ځل درود ویل دا فرض دی دیم قول دی چې د مونږ په اخره قاعده کې درود ویل فرض دی او در شوافی او منځبانی اخیره قاعده کې درود ویل اللهم صل علی محمد و علی آل محمد ادریم قول دی چې دا نوم په وای او ریدلو سرا چا نم واوری نو پایوه که درود ویل دا پرس دی تا دا نم ویلو سر درود چه دا پرس کی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللذین آیوزون اللہ و رسول اولانهم اللہ فی الدنیا والآخرہ یقنل آکسان چا خفکی اللہ و رسول دالرا اللہ خفکی الله خفغان سره ابو هريره رضي الله عنه بلغ الحديث راوي متفق روایت ده اي نبي صلى الله عليه وسلم فرمایل چې الله فرمایو زين ابن ادم انسان ماده تکلیف را کوي تکلیف دای چې يسب الدهر وانا الدهر اقلل الليل والنهار انسان زمانه تکنزل کوي او خالق د زمانه زمان شپاړو مورز اړو مراړم زه کله به تکلیف راشي زمانه ته بدر دوی یقینا الاکسان چا خبک الله او رسول دار لعنت کله الله پای باندې په دنیا او آخرت کې او تیار کله دی ایدرا تاسو پکونکو والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مقتضب فقد احتملوا بطانا و اثما مبینا دی آیت کی تخویف ورکی آچا دچی مومنان خفا کئی والذین آیوزون المؤمنین والمؤمنات او آکسان چا خفا کئی مومنان لرو مومنان سڑو مومنان خزو لرا ایتا تکلیف ورکی بغیر مقتصو بغیر دو جرم ناچی کڑے وی فقد احتملو بہتانا و اسم مبینا لیقنن پور دیکھ لبسان بنی بدنام و گناہ کارا لوی گناہ اکلا مومن تکلیف ورکی یا ایوہ النبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابی بیل اے پیغمبر قل لی ازواجک و بی بیان اخفلتا و بناتک و نن اخفلتا و نساء المؤمنین و فضل مومنان اتا یدنین علیہن من جلابی بیلنا چرا زرندی کرزان پاس دلوی پڑو نخفلنا جلابی لوی پڑو نیدی بزان لاغاچے جلابی بیلے کی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سعید بن جبیر رحمت اللہ علیہ قطعنا نقل کری ابن کسیل نقل کری اور ردا فوق الخمار آغٹ سادر چاہو لپٹی دا پاس نیدی را چلے دیتا جلابی بیلے کی ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرمائی آئی ماں دیف بار کی دس عبیدت السلمانی نے تپوس رکو ادا سنگا نو یا اغخ پل سر اغخ پل مخی پٹ کو دا ایو استرگ چپ استرگ کارک لجدا سے احکام القران کې د صاف رحمت الله علیه لیکي دا آیت دلیل دی په دې باندې ان المرأة الشابة مامورة بستر وجهان الاجنبيين چې ځوانه جنۍ د ځوانه ښځه نو آیت دا امر شوی دی چې پردو سره نو مخ پټي اگر نبی ته الله وي وته وایا ذالک ادنا ایو رب نفلا یوزین وکان الله غفور الرحیم دا ډیر نږدې راځي او به جاندل شي نو تکلیف بن اور کولې کی او ته الله تعالی بخنه کول کی او رحم کول کی لا الا لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينه لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها الا قليلا دی آیت کی زجر و تخویف دے منافقان تا تجر دمنا نشو منافقان او آگ اسان چی پائے بس دنوں کی مرض دے دنوں کی مرض دے اکرام رحمت اللہ علیہ و مصنات زنا شوقیان نی والمرجفون پی المدینہ دے درو خبر خورا ان کی پکو مدینہ کے لنغرین لکا بیہم نظرور بولم سو تعالی دا جنگ دیتا لنغرین لکا نکویم فتا در رحمت الله علیه لنحرشن نکا تابر دی په خلاف کې ولم سو عبد الله ابن عباس نه وي تا په دې مسلط کو ثم لا يجاورونک فیها الا قلیلا بیا نبشی اوسې درې دې ستاسو پای کې مال لگا پاتې ونشي ملونین اینما سقفو پلانت لشوی دی کمزیم چی و مندل شی و بنی و لیشی و قطیل و تقدیل و مربک لشی پملک و لسرا سنت اللہ فی اللذین خلو من قلو پشاند طریقی دللا پائے کسانگی چی تیشی مکی ولن تجد لسنت اللہ تبدیل و چردو بینمزی طریقی دللا لربد لیدل اللہ طریقی لربد لیدل نشتی يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله هر کله چې دې ته یو ورته شو چې قیامت برازي عذاب نو برازي دې قیامت بارګې ته پوس شروع کړ پاره د تلبیس ته چولو په مؤمنانو او د پاره د چپ کولو د نبی يسألك الناس الزجر دې منافقان ته به زه ته پوس نو کولو یسألک الناس تپوس کے استان خلق ببارد قیامت کے طور تو یقینا علم دائد اللہ سرے وما یدریک لعل ساعت تکون قریبا او سس اس خبر در قول شتاعت ببارد قیامت کے شاید چی قیامت وی نزدے ان اللہ لعن الکافرین وعد لهم سعیرا د دې آیات نو تخفیف او خروی ذکر کوي آتش په اعتماد پورې پاتو طریقو سره یقینا الله تعالی لعنت کړي په کافرانو باندې او تیار کړي دی ال غور لمبو والا سیر خالدین فی همیشه به پاک همیشه لا یزیدون ولی ولا نصیرا نب ممیای نسوک دوست او نسوک امدادی مددگار و سر نه يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا پای ورس چاڑا ولی راڑا ولی بشی مخونا دائی پور کنوائی بدئی حای ارمان دے چتا بیداری کلے مند اللہ دا بیداری مکلے دا رسول اللہ دا رسول من لیوے وقالوا ربنا إلا أطعنا سعادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل او وای بدی چې رب زمږه یقین المنتابداري کړي وا د سردارانو خپل او د غټانو خپل نو پس گمراه کړو موږ د سمیلارنا ساده تنا من الاشراف اکبرا من علما علما یسو تابداري کړي وا ربنا آتیم زیفین من العذاب ولعنهم لعنا کبیرا اے رب زمږه ورکې دیو تا د چلنا صاحب نو لعنت کی بدیو باندې لعنت لوی لعنت پیوگی یا ایو الذین آمنوا لا تکونو کالذین آزو موسیٰ فبرہ اللہ مما قالو وکانا عند اللہ وجیا دیکھ عدب دے مومنان تے پل پیغمبر تا تکلیف مور کوئے اے دے ایمان والاو مکی گے تاسو پشان دائی کسان ماننے چاہی تکلیف ورکلے و موسیٰ علیہ السلام تا موسیٰ علیہ السلام تے قسم آقسم تکلیفون ورکلے یو سورہ عراب ہوئے رکے سورہ عراب یو سل اتدر شمایات کتیر شو چکل دیو نم طالب د قتال او شنو موسی علیہ السلام دی لفظب انت و ربک فقاتلا الا ها هنا قائدون زوی ترال شو ست عرب دلال شي دوال هو جنگي امون دل تناستیو تاس دوال لال شي دین دای سید بن جبیر رحمت الله علیه و موسی علیہ السلام منی دا بدنام لګولې چې د خپل رور هارون علیہ السلام وجره تهمت پا لگولی درین داری چه موسیٰ علیہ السلام بزوی خبری کولی که بخاری کی روایت رازی موسیٰ علیہ السلام چه او دا حیانا کو بنی اسرائیل چه او دی بیو بالمہد لغل لامبل موسیٰ علیہ السلام چه او نوا حیا و پای که دبزان لیو طرب تبلال دائی نبا جداو نو دیو داویل یو خاص بیماری دا وی دا پاغوانی دا آپ سی خبری شروع کلی بیا موسیٰ علیہ السلام یو زلدہ شن کپڑی ویستی او گٹھ بانے کی ہو دی گٹھ دی پمند بانے شو روانے شو موسیٰ علیہ السلام بسی شاعت اور بسی ویستو بیالا جر گٹھی کپڑی را لراکا ببر راہ اللہ اللہ دا بچ او سات دا آئینا دا تکلیفون آیات اور کریو وبرره الله مما قالوا بچو ساتا لرضا عنا الله تعالی دا عنا چدی ویلو وکانا عند الله وجيا ودا پنز الله بن عزت من وجيان چې مرتبه اوچته دعا غانې قبلی داری وجيح محبوب تمیره کی عزت مند تمیره کی یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا اخیری خطاب مومنانو ته تقوا سره اے د ایمان والاو ویږي د الله تعالی نه وای تاسو وینا د شریعت برابر قول سدید اکرم رحمت الله علیه قول سدید نه مراد قول د لا اله الا الله مراد ده سدی رحمت الله علیه نقل دی امام مجاهد رحمت الله علیه نقل له هو سداد الصدق رشتیا و طویلے کی رشتیا خبری کوئی یصلح لکم آمالکم نقبل وکی تعالی لرا ملن استاسو بکن بوکی تعالی تر گناون استاسو ومن یطع اللہ و رسوله فقد فاز فوزا عظیما او چا کتاب داری اکلاد اللہ و رسول اللہ انو یقنن کامیاب شب کامیاب اللہ سرا إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ يَقِينًا پیش لمنګ زمواري په اسمانو باندې او په سمکو په غرونو نو انکار یو کو د پورته کولو ځای نو ویره دل داینا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ پورته کاله انسان انه کان ظلوما جهولا يقينًا دې دل وی ظالم و وی جاہل آیت ظاہر بن اشکال اشکال دارے چی اللہ تعالی منگ دا مانتونا زمواری پاس ماننو پا غرونو پا زمکوان لے پیش لینو آیتی نا انکارو کنو انسان چوتلو انسان چوتلو نا دا ظالم و جاہل شو پکار دو دوی صفت کرے ویزکا دا حکم دا اللہ من لے دے زجاج رحمت اللہ علیہ اردی اعتراض نہ جواب کی جاوی پابین ای احمل لہا نہ مراد دا دے چاہے انکار او کد خیانت کول نہ پائے کے وحملہ الانسان و خیانت او کد پائے کے انسان انہا عرضنا الامانت علی السماوات یقنن پیش لمنگ زمواری پاس ملنو بزمکو بغرن بلنے پابین ای احمل لہا زان بچ کر خیانت کول نہ پائے کہ واش بقنا مینا ویری دل داینا دی خیانت نہ ویری دل وحملها الانسان او خیانت کو پای کی انسان نے بھی خیانت کو انه کان ظلما جهولا یقین دے دا ظالم او جاہل اللہ حکم کی خیانت کرے لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات دا نتیجہ دا خیانت کولو دا دیر پارا چی عذاب ورکی اللہ منافقان صلو منافقان خود و مشرکان صلو مشرکان خودتا ویتوب اللہ علی المؤمنین والمؤمنات ومن ربانیو کی اللہ بمؤمنان صلو مؤمنان خودو وکان اللہ غفور الرحیم و دی اللہ تلا بخنک انکے و رحمک انکے سورہ احزاب کے تہذیبات النبی مومنان و ازواج و تیزی اور کولا آیت خطابات سرا دیم دے کے رد و پارسمن و جاہلیت بننے دیم دے کے واقعات زینب رضی اللہ عنہ و زید رضی اللہ عنہ سلورم دے کے واقعات زینب رضی اللہ عنہ و نبی صلی اللہ علیہ وسلم انزم دے کے ذکر دغز و احزاب شپکم دے کے ذکر دنزول الحجاب پردید نازل ادر حکم وم دے کے امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم من الصلاۃ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ دے کے دیر قبائح دا منافقان نہ ہم دے کے واقعہ دا بنو قریظہ او لسم دے کے ذکر دا امانت دا عالم لس منٹ دمو پہ بھی ہوگا انشاءاللہ